खाला, ये आपकी मोहब्बत है, तानिया ने ममनूनियत से कहा। तानिया, सच बता, इस अरसे में कभी मैं याद न आई तुझे। क्यों नहीं खाला, आप बहुत याद आईं, तानिया ने उनके कंधे पर सर रखते हुए कहा। बार बार याद आईं। तानिया, कुछ बता दो, तू इस अरसे में कहाँ रही? खाला फिर खतरनाक मज़ों की तरफ पलट गई। खाला, अगर इस सिलसिले में मुझसे सवाल ना करें तो बेहतर है, मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहती, और अगर मैंने सच बता दिया तो आपको यकीन ना आएगा, आप सुबह ही मुझे किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाएंगी। ऐसी नाकाबिल यकीन बात है? हाँ खाला, ऐसे ही नाकाबिल यकीन बात है। मैं जिन हालात से दोचार हुई हूँ वो सब मुझे भी किसी भयानक ख्वाब की तरह महसूस हो रहा है। जब मैं खुद शक व शुबह में मुब्तिला हूँ तो आपको कैसे यकीन आएगा भला? तानिया ने बड़े सच्चे लहजे में खाला फरजाना को समझाया। अच्छा चलो छोड़ो, इस मसले पर मैं तुमसे फिर बात करूँगी, फिलहाल तो ये बताओ कि तुम इस घर में किस तरह दाखिल होगी। हाँ, ये बात सोचने की है। दर्दाना तो अपने कमरे में जा चुकी है, उसका दरवाज़ा बंद होगा, भाई अफजल घर में मौजूद नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, दीवार के पास कुर्सी रखकर बराबर वाले प्लॉट में कूद जाती हूँ और घूमकर अपने दरवाजे पर आ जाती हूँ, उसके बाद बेल बजाऊँगी, साथ ही गेट खटखटाऊँगी। दर्दाना अभी सोई ना होगी, वो उठकर गेट खोल देगी और मैं इस घर में दाखिल हो जाऊँगी। इस तरह घर में एंट्री का सीन मुकम्मल हो जाएगा। चलो, तुम्हारा दाखिला तो हो गया, अब कहानी क्या सुनाओगी? कहाँ चली गई थी, इस बारे में क्या बताओगी? अफजल तो बाल की खाल निकालने वाला आदमी है, खाला फरजाना ने परेशान होकर कहा। बस ये आप मुझ पर छोड़ें, वैसे आप ये कोशिश कीजिए कि भाई अफजल कम से कम सवाल करें। ठीक है, चलो फिर तुम जल्दी करो, क्या तुम आसानी से दीवार फलांग जाओगी? हाँ खाला, इधर से कुर्सी पर चढ़कर दीवार कूदना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, आप बस इतना कीजिएगा कि दीवार के पास से कुर्सी घसीटकर दूर कर दीजिए। ठीक है, तुम मेरी वो कुर्सी ले लो जो बाहर पड़ी रहती है, और हाँ ये शाल उतारो, वरना दर्दाना तुम्हें ये शाल ओढ़े देखकर परेशान हो जाएगी। खाला फरजाना को बरवक्त शाल याद आ गई। हाय खाला, मुझे तो सर्दी लगेगी, तानिया सुकड़ कर बोली। बस दो चार मिनट की तो बात है, घर में आते ही मैं ये शाल तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। ड्रामे के सारे सीन जुबानी याद कर लिए गए, ये तय कर लिया गया कि क्या कहना है, कैसे कहना है, फिर फौरन ही एक्शन शुरू हुआ। तानिया ने दीवार के नज़दीक कुर्सी रखी, कुर्सी के जरिए दीवार पर चढ़ना कोई मुश्किल काम ना था और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदना भी मुश्किल ना था, लेकिन उस प्लॉट की दीवारें भरी हुई थीं। तानिया के उस तरफ कूदते ही खाला फरजाना ने कुर्सी दीवार से दूर कर दी और अपने कमरे में आ गईं। कमरे में आते ही घर की बेल बजी और उसके साथ ही गेट खटखटाने की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। अब वक्फे वक्फे से बेल बज रही थी और ज़ोर ज़ोर से गेट खटखटाया जा रहा था। दर्दाना अभी अभी सोई थी, वो ये जानती थी कि अभी अफजल साहब आएंगे, उनके लिए गेट खोलना होगा, इसीलिए वो चाह रही थी कि खाला फरजाना के पास बैठकर उनका इंतज़ार करे और उनके आने के बाद इत्मीनान से सोए, लेकिन खाला फरजाना ने उसे अपने कमरे में जाने का हुक्म दे दिया। अब वहाँ बैठने का क्या जवाब रहा, वो अपने कमरे में चली गई और जिस बात का डर था वही हुआ, वो आते ही सो गई। वो बहुत गहरी नींद सोती थी, अफजल रात को कभी देर से आता तो दरवाज़ा खटखटाता ही रहता, तब खाला फरजाना को उठना पड़ता, वो दर्दाना को जाकर उठाती तब कहीं दरवाज़ा खुलता। इस वक्त भी यही हुआ, बेल बजती रही, दरवाजे पर ठक ठक होती रही, लेकिन दर्दाना के कान पर जून तक ना रेंगी। तब खाला फरजाना ने जाकर उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया, उसे आवाज़ें दीं, फिर कहीं जाकर उसने अपना दरवाज़ा खोला और अपनी आंखें मलती हुई बोली, जी बड़ी बी। बड़ी बीबी की बच्ची, दरवाजे पर देख कौन है, अफजल आया होगा। ओह अच्छा, ये कहकर उसने अपने तकिए के नीचे से गेट की चाबी निकाली और चादर ओढ़ती हुई गेट की तरफ भागी। फिर उसने गेट के नज़दीक जाकर पूछा, कौन? मैं हूँ। तानिया सर्दी की वजह से कपकपाने लगी थी, बाहर बहुत तेज़ और ठंडी हवा थी, उसकी आवाज़ भी लरसती हुई निकली। दर्दाना फौरी तौर पर पहचान ना पाई। मैं कौन? दर्दाना ने पूछा। दर्दाना दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तानिया, तानिया ने जल्दी से कहा। अरे तानिया बीबी, आप? तानिया की आवाज सुनकर दर्दाना पर लर्जा तारी हो गया। खुशी के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। खाला फरजाना बरामदे में खड़ी थीं। तानिया ने उन्हें खड़े देखकर वहीं से आवाज लगाई, बड़ी बीबी, तानिया बीबी। दर्दाना ने खुशी से नारा लगाया, हैं, क्या कह रही हो? खाला फरजाना ने कमाल का मुकालिमा बोला, बिल्कुल नेचुरल। दरवाजे पर तानिया बीबी हैं। दर्दाना से खुशी नहीं सिमट रही थी। अरे तो फिर जल्दी से दरवाज़ा खोल, वहाँ खड़ी हुई क्या कर रही है? बड़ी बीबी, ताला खोल रही हूँ। वो वाकई ताला खोल रही थी, लेकिन उसके हाथ काबू में ना थे। खुशी के मारे उस पर लर्जा तारी था। चाबी ताले में नहीं जा रही थी। दर्दाना जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। इधर तानिया सर्दी से कांप रही थी। खुदा खुदा करके दर्दाना ने गेट खोला और फिर बेइख्तियार उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फौरन ही उसे अपनी हैसियत का ख्याल आ गया। वो इस घर की मुलाजिमा थी। तानिया बीबी, आप? उसने तानिया के हाथ पकड़कर जोश से दबाए। तानिया ने अपने हाथ छुड़ाकर उसे फौरन अपने गले लगा लिया। दर्दाना, तुम कैसी हो? दर्दाना ने कोई जवाब ना दिया। वो कैसे जवाब देती? उसने रोना शुरू कर दिया। इतनी देर में आहिस्ता आहिस्ता चलती खाला फरजाना भी नज़दीक आ गईं। तानिया उन्हें देखकर दर्दाना को छोड़कर उनसे लिपट गई, मेरी खाला। अरे मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? ये कहते हुए वो खुद पर काबू ना रख सकी, भर से रो पड़ी। खाला फरजाना को रोते देखकर उसकी आंखों से भी बिन बादल बरसात शुरू हो गई। वो रोते हुए खाला फरजाना को ज़ोर ज़ोर से भींच रही थी। तब खाला फरजाना को ख्याल आया कि तानिया को सर्दी लग रही होगी। उन्होंने रोते रोते जल्दी से अपनी आँखें पोंछीं और अपनी शाल उतारकर फौरन उसे उड़ा दी और फिर खाला उसे अपने कमरे में ले आईं। बाहर अच्छी खासी सर्दी थी, तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। 5-7 मिनट ही तानिया पर कपकपी तारी होगी। खाला फरजाना ने उसे अपने बेड पर बिठाकर उसके गिर्द लिहाफ लपेट दिया। बीवी, आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाऊं? दर्दाना ने पूछा। हाँ दर्दाना, जल्दी करो। और सुनो, एक अंडा भी बॉयल कर लाओ, तानिया को सर्दी लग रही है। तानिया के बजाय खाला फरजाना बोली। मैं यूं लाई, दर्दाना ने चुटकी बजाकर कहा और बड़ी तेज़ी से बाहर निकल गई। दर्दाना के कमरे से निकलते ही गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। दर्दाना जो कमरे से बाहर निकल गई थी फौरन पलटकर वापस आई और खाला फरजाना से मुखातिब होकर बोली, साहिब जी आ गए हैं, गेट खोल दूँ फिर लाती हूँ कॉफ़ी। ठीक है दर्दाना, तुम जाओ और साहिब को बता दो कि तानिया बीबी आ गई हैं। दर्दाना बगैर जवाब दिए अपने कमरे से निकल गई। इतनी देर में घर की बेल बजने लगी थी। दर्दाना दौड़ती हुई गेट पर पहुंची और हसबे मामूल सवाल किया, कौन है? दर्दाना, गेट जल्दी खोलो। उधर से अफजल की आवाज़ सुनाई दी। दर्दाना ने गेट का ताला खोलकर गेट के दोनों पट खोल दिए। अफजल गाड़ी अंदर ले आया। दर्दाना ने जल्दी से गेट बंद करके ताला लगाया और इससे पहले कि अफजल गाड़ी मकफल करके अपने कमरे का रुख करता, दर्दाना दौड़ती हुई उसके सर पर पहुंच गई। या अल्लाह, दर्दाना खैर तो है? अफजल उसको इस तरह भागते देखकर परेशान हो गया। साहिब जी खैर है, सब खैर है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही खैर है। वो बेपनाह खुश थी। दर्दाना, क्या हो गया? तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई क्या? अफजल ने हंसकर कहा। अरे नहीं साहिब जी, बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है आपके लिए। मेरे लिए? अफजल हैरान हुआ। साहिब जी, हम सब के लिए। कहाँ है वो खुशखबरी? साहिब जी, बड़ी बीबी के कमरे में जाएं और वहाँ जाकर देखें क्या ज़बरदस्त खुशखबरी है। अच्छा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अफजल तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता खाला फरजाना के कमरे की तरफ चल दिया और दर्दाना किचन की तरफ चली गई। खाला फरजाना का दरवाज़ा बंद था। उसने हल्का सा धक्का दिया तो वो फौरन खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही एकदम उसे जो नज़र आया वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। सामने तानिया लिहाफ ओढ़े बैठी थी। वो उसे देखकर तेज़ी से आगे बढ़ा और खुशी से बोला, अरे तानिया, आप? जी भाई, मैं। तानिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अफजल ने फौरन उसे थाम लिया। वाकई ये तो बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है हम सब के लिए, अफजल खुश होकर बोला। अफजल, क्या दर्दाना ने तुम्हें बताया नहीं था? खाला फरजाना ने मुस्कुरा कर पूछा। बस ज़बरदस्त खुशखबरी की बात बताई और कहा कि खुशखबरी बड़ी बीबी के कमरे में है, यह ना बताया कि खुशखबरी क्या है। तुमने क्या समझा कि किस किस्म की खुशखबरी है? मैं बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर पाया, तानिया का तो मुझे ख्याल भी नहीं था। हाँ भाई, मुझे भूल गए, तानिया ने प्यार भरा शिकवा किया। आपको भला कौन भूल सकता है, ज़रा खाला से पूछें, रोज ही जिक्र करता रहता था। हाँ तानिया, ये बात सही है, खाला फरजाना ने तायीद की। मैं रोज ही इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। आपकी पुरसरार गुमशुदगी और फिर वो ख़त, अगर वो ख़त ना मिलता तो फिर मैं पुलिस से ज़रूर मदद लेता। इसका मतलब यह है कि मेरा ख़त छोड़ जाना बेहतर हुआ। हाँ बिल्कुल, इसका एक फ़ायदा यह हुआ कि कम अज़ कम हमें यह मालूम हो गया कि आप जहाँ भी गई हैं अपनी मर्ज़ी से गई हैं, अफजल ने कहा। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। खाला फरजाना ने कहा, आ जाओ। दरवाज़ा खोला, दर्दाना ट्रे हाथ में लिए अंदर आ गई। दर्दाना, क्या लाई हो? अफजल ने ट्रे पर एक तायराना नज़र डालते हुए पूछा। साहिब जी, कॉफ़ी लाई हूँ, क्या आप अंडा खाएंगे? नहीं भाई, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ, मेरे लिए कॉफ़ी ही बहुत है। दर्दाना ने जल्दी से अंडा छीलकर छुरी से उसके चार टुकड़े किए, उस पर हल्की सी काले मिर्च डाली और प्लेट में कांटा रखकर प्लेट तानिया की तरफ बढ़ा दी। तानिया ने अंडा खाकर कॉफ़ी का मग हाथ में ले लिया और धीरे धीरे कॉफ़ी की चुस्की लेने लगी। भाई वाह, ज़बरदस्त दर्दाना, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, बहुत उम्दा कॉफ़ी बनाई है। हाय बीबी, आप मुझे बहुत याद आती थीं। कोई ख़ास वजह? ऐसी बातें सुनने के लिए, दर्दाना ने मासूमियत से कहा। दर्दाना की यह बात सुनकर तीनों ने कहकहा लगाया। दर्दाना कमरे में रुकना चाह रही थी, वो तानिया की बातें सुनना चाहती थी, अपना तजस्सुस दूर करना चाहती थी। उसे तानिया से ख़ास लगाव था, तानिया ने उसे मुलाजिमा कभी नहीं समझा था, उसका रवैया उसके साथ हमेशा दोस्ताना होता था। लेकिन यह मौका ऐसा था कि वो बावजूद ख्वाहिश के अपनी मर्ज़ी से कमरे में रुक नहीं सकती थी जब तक उसे कोई रुकने को ना कहे, और उसे रुकने को किसी ने नहीं कहा, लिहाजा वो फौरन ही कमरे से निकल गई। दर्दाना के जाने के बाद अफजल ने फौरन सवाल किया, आपके साथ क्या हुआ था, आप कहाँ चली गई थीं? अब एक मुश्किल मरहला शुरू हो चुका था। तानिया के पास अफजल के सवाल का कोई जवाब ना था। अगर वो उसे सच सच बता देती कि वो कहाँ चली गई थी, तो इस रुदात को सुनकर अफजल ने उसे फटी फटी आंखों से देखना था और ये सोचना था कि तानिया अपने चेहरे मोहरे से तो पागल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बातें पागलों वाली कर रही है। अरे अफजल, अब आ गई है तो सब बताएगी कि कहाँ गई थी, अभी तो उसकी हालत गैर हो रही है, इत्मीनान से पूछ लेना, फ़िलहाल तो उसे आराम की ज़रूरत है। खाला फरजाना फ़ौरन मदद को आईं। बिल्कुल ठीक है खाला, इन्हें आराम करने दिया जाए, सुबह बात कर लेंगे, यह कहकर अफजल उठने लगा। भाई, अब मुझे ऐसे आराम की भी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ देर तो बैठें, तानिया ने कहा। तानिया के कहने पर अफजल कुछ देर के लिए उसके पास बैठ गया। इधर उधर की बातें होती रहीं। इसी असना में उसे मोहसिन राव के लाहौर वापस पहुंचने की खुशखबरी सुनाई गई। मोहसिन राव की आमद की खबर सुनकर अफजल ने खाला फरजाना से मुखातिब होकर पूछा, खाला सच सच बताइएगा, आज सुबह आपने किसका मुंह देखा था? क्यों? खाला फरजाना ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। देखें ना, आज का दिन किस कदर खुशनसीब है, खुशखबरी पर खुशखबरी चली आ रही है। अफजल हंसकर बोला, तुम्हारा देखा था, खाला फरजाना ने मजाक किया। मजाक नहीं करें, मेरे आने से पहले तो दर्दाना आपके पास आती है। हाँ वाकई, सबसे पहले मैं दर्दाना की शक्ल देखती हूँ, लेकिन वो तो मैं रोज़ ही देखती हूँ, आज मैंने सुबह ही सुबह तानिया की तस्वीर देखी थी, ये मुझे आज शिद्दत से याद आ रही थी। फिर कुछ देर बैठकर अफजल अपने कमरे में चला गया। दौरान गुफ्तगु दर्दाना बर्तन उठाकर ले जा चुकी थी, उसे तानिया का कमरा खोलने और ठीक करने की हिदायत दे दी गई थी और उससे कह दिया गया था कि वो तानिया का कमरा ठीक करके अपने कमरे में सोने चली जाए। अफजल के जाने के बाद खाला फरजाना को अचानक आमिर का ख्याल आया। क्यों तानिया, तुम्हारे अंकल आमिर को फ़ोन ना करें, अब तो तुम्हारी आमद सब पर मुकम्मल हो गई, खाला फरजाना ने ख्याल जाहिर किया। 12 से ऊपर हो रहे हैं खाला, तानिया ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा, अब तक तो अंकल आमिर सो चुके होंगे। कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता जाग ही रहे हों। उन्होंने खुशखबरी सुनाई है तो इधर से भी उसका जवाब जाना चाहिए, हम क्यों पीछे रहें। खाला फरजाना ने कहा, चलें ठीक है, मज़ा आएगा। यह कहकर वो नंबर डायल करने लगी। इत्तेफाक से फौरन ही नंबर मिल गया। पहली घंटी बजने के बाद तानिया ने रिसीवर खाला फरजाना की तरफ बढ़ा दिया। घंटी बज रही है। अच्छा, खाला ने रिसीवर थामते हुए कहा। तीसरी घंटी पर उधर से किसी ने रिसीवर उठाया। जब हेलो कहा तो खाला फरजाना ने आवाज़ फौरन पहचान ली। ये आमिर थे। आमिर अभी सोए नहीं? खाला फरजाना ने बराह रास्त सवाल दाग दिया। अरे फरजाना, तुम इस वक्त क्या हुआ आखिर? उनके लहजे में परेशानी थी। भाई हम भी कुछ पीछे हैं तुमसे, खाला फरजाना ने एक अदा से कहा। अच्छा, खैर वो तो मुझे मालूम है कि तुम बड़ी चीज़ हो। प्रोफेसर आमिर मुझे चीज़ ना कहना, मैं फरजाना हूँ, एक बावकार खातून, खाला फरजाना ने बनकर कहा। अच्छा बावकार खातून, तुम कुछ कह रही थी, तुम इस वक्त क्या कर रहे थे? खाला फरजाना ने पूछा। हम सब मोहसिन को घेरे बैठे हैं, नई पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझसे एक धमाका खेज खबर सुनो, मेरी तानिया वापस आ गई है। यह खबर आमिर के लिए वाकई धमाका खेज थी। चंद लम्हों के लिए उधर सन्नाटा तारी हो गया। आमिर, खाला फरजाना ने जल्द जल्द पुकारा। हाँ फरजाना, सुन रहा हूँ। आमिर की आवाज़ बमुश्किल निकली। यूं महसूस हो रहा था जैसे खुशी की वजह से उनसे बोला ना जा रहा हो। कब आई? वो बमुश्किल बोले। तुम्हारे फ़ोन के आधे घंटे के बाद अचानक बेल हुई। दर्दाना सो चुकी थी, उसे जगाकर उठाया गया। मेरा ख्याल था कि अफजल होगा, वो एक शादी में गया हुआ था। गेट खुला तो अफजल के बजाय तानिया निकली। आमिर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे किस कदर खुशी हुई। वाकई ये तो बहुत धमाका खेज खुशखबरी है, लगता है राव अहमद अली के दिन पूरे हो गए, आमिर ने खुद को संभाल कर कहा। फिर पूछा, कहाँ है तानिया? ये मेरे बराबर में बैठी है। खाला ने रिसीवर उसके हाथ बढ़ा दिया। अस्सलामु अलैकुम अंकल आमिर, तानिया ने पुरजोश अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम तानिया, अंकल आमिर ने खुशी से जवाब दिया। तानिया तुम खैरियत से तो हो? हाँ अंकल, बिल्कुल खैरियत से हूँ, और हर तरह से खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह का, अंकल आमिर ने कहा। फिर पूछा, तुम कहाँ चली गई थी तानिया? अंकल आमिर, मैं आपको बताऊँगी, सब सुनाऊँगी, तानिया ने टालने के लिए कहा। फिर बोली, भाईजान कैसे हैं? हाँ लो बात कर लो, अंकल आमिर ने कहा। फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी, मोहसिन अपनी बहन से बात करो। कुछ देर के बाद रिसीवर में मोहसिन राव की आवाज़ उभरी। ये आवाज़ तो उसकी सुनी हुई थी, लेकिन दुनिया वालों के सामने यही जाहिर करना था कि वो पहली बार एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। मेरी बहन तुम कैसी हो? मोहसिन राव ने बेकरारी से पूछा। मैं ठीक हूँ भाईजान, जब से मुझे मालूम हुआ है कि आप आ गए हैं, मेरा जी चाहता है कि उड़कर लाहौर पहुँच जाऊँ, आपकी सूरत देख लूँ, मेरी भी यही कैफियत है। भाईजान, आप अंकल आमिर के घर किस तरह पहुँच गए? तानिया ने पूछा। तानिया, मैं तो मॉडल टाउन अपने घर पहुँचा, वहाँ पहुँचकर अपना घर बन पाया। बस एक चौकीदार सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद था, उसके साथ मैं अंकल आमिर के घर पहुँच गया। तानिया, यहाँ तो दुनिया ही बदल चुकी है, वीरान और उजाड़ हो गई है, ना मम्मी रही ना बाबा रहे, शुक्र है कि तुम हो, जीने की कोई आस तो है, वरना मैं तो जीते जी मर जाता। जिस तरह तुम मेरी सूरत देखने के लिए बेकरार हो, ऐसे ही मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन हूँ। अब तुम ये बताओ कि तुम लाहौर आओगी या मैं कराची आऊँ? मोहसिन राव ने अपना किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया। भाईजान, आप कराची आ जाएं, यहाँ खाला से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी, फिर मैं आपके साथ लाहौर चलूँगी। ठीक है, फिर मैं कल कराची पहुँच रहा हूँ, टिकट लेकर तुम्हें फ़ोन कर दूँगा, तुम एयरपोर्ट आ जाना। मोहसिन राव ने फौरन ही फैसला सुना दिया। बिल्कुल ठीक, तानिया खुश होकर बोली। कोई और बात तो नहीं करनी? नहीं, बस अब सारी बातें मुलाकात पर होंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, मोहसिन राव ने कहा, और फिर तानिया का जवाब सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। तानिया रिसीवर पकड़े कुछ देर खामोश बैठी रही, उसे काला चिराग याद आ गया था। بلاخر اس نے محسن راؤ اور خود اسے بحفاظت ان کی دنیا میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ بہت پیارا شخص تھا۔ اس نے بقا کو ٹوٹ کر چاہا مگر بقا نے اس کی قدر نہ کی اور اس کے پیار بھرے دل پر مسلسل ضربیں لگاتی رہی، اور کالا چراغ بڑے حوصلے سے اس کے لگائے چرکے سہتا رہا۔ جانے وہ کس مٹی سے بنا تھا، وہ مٹی سے کہاں بنا ہوگا، مٹی سے تو بس انسان بنے ہیں، وہ آگ سے بنا ہوگا۔ شاید اسی لیے عشق کی آگ برداشت کر گیا، محبت کی تپش برداشت کر گیا۔ کیا سوچنے لگی؟ خالہ فرزانہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لینا چاہا۔ کچھ نہیں خالہ، تانیہ نے کہا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے کون یاد آ گیا تھا؟ اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر بولی، اچھا خالہ، اب میں اپنے کمرے میں چلوں، آج تو میرے پاس ہی کیوں نہیں سو جاتی؟ خالہ فرزانہ نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا خالہ، ٹھیک ہے، میں یہیں سو جاؤں گی، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں ہو آؤں، مجھے اپنا کمرہ بہت یاد آ رہا ہے، میں ذرا کپڑے وغیرہ بھی تبدیل کراؤں گی۔ ہاں جاؤ، خالہ فرزانہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ تانیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور خالہ فرزانہ کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جانے کتنے عرصے بعد اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دردانہ اس کے بیڈ پر ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی دروازے کو تک رہی ہے۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ کیا دردانہ، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ تانیہ نے اسے حیرت سے تکتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں، بس آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ تم بھی اچھی خاصی باولی ہو، تانیہ ہنس کر بولی۔ وہیں خالہ کے کمرے میں بیٹھ جاتی، وہاں صاحب جی جو آ گئے تھے، پھر بڑی بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کو جو کہہ دیا تھا، اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ تم عجیب بے وقوف ہو، اگر میں اوپر نہ آتی تو پھر تم کیا کرتی؟ بس پھر میں کچھ دیر اور انتظار کرتی، آپ نہ آتی تو اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اچھا آؤ، میرے پاس بیٹھو، تانیہ نے اسے اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خوشی سے بیٹھ گئی اور تانیہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، لائیں بی بی، میں آپ کے پاؤں دبا دوں۔ نہیں، تم آرام سے بیٹھو، ابھی مجھے نیچے جانا ہے، خالہ کے پاس سونا ہے، میں یہاں اپنا کمرہ دیکھنے اور کپڑے تبدیل کرنے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے بی بی، میں الماری سے آپ کے کپڑے نکال کر استری کر دیتی ہوں، آپ جب تک اپنے کمرے میں نظر ڈالیں، میں نے آپ کے کمرے کی کوئی چیز نہیں چھیڑی، جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی رکھا ہے، میں اس کمرے کی روز صفائی کرتی تھی۔ بی بی، آپ کو سچ بتاؤں، مجھے یہاں آپ کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، دردانہ اپنے دھن میں کہے جا رہی تھی۔ اچھا، اور سناؤ دردانہ، تم ٹھیک تو رہی؟ تانیہ نے پوچھا۔ بی بی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ دردانہ نے تانیہ کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ آپ نے اپنی خط میں لکھا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہائے بی بی، کہیں آپ کالے کپڑے والے کے ساتھ تو نہیں چلی گئیں؟ تانیہ اس کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ خالہ فرزانہ اور افضل سے زیادہ سمجھدار تو اس گھر کی ملازمہ ہی رہیں، اس نے نشانے پر کیسا تیر مارا؟ کالے کپڑے والے شخص کا خیال تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ لو بی بی، آپ بھی کیا بات کر رہی ہیں، اس نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ وہ آپ سے صحرا میں ملے گا۔ ہاں دردانہ، کچھ اسی قسم کا معاملہ تھا، لیکن ساری باتیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ بی بی، آپ مجھے کچھ نہ بتائیں، بس اتنا بتا دیں کہ اب تو اس طرح غائب نہیں ہو جائیں گی، کل محسن بھائی آ رہے ہیں، ایک دو دن بعد مجھے لاہور جانا ہوگا۔ لاہور آپ ضرور جائیں، مل کر تو جائیں گی، یہ معلوم تو ہوگا کہ آپ لاہور میں ہیں، اب تو کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ آپ کہاں ہیں، سب پریشان تھے، میں تو اس بیڈ سے لگ کر اکثر رویا کرتی تھی۔ ارے دردانہ، تم مجھے اس قدر چاہتی ہو اور مجھے خبر بھی نہیں۔ لو بی بی، چاہت کے لیے کوئی ویزا تھوڑا ہی لینا پڑتا ہے۔ دردانہ، تم کس قدر سمجھداری کی باتیں کرتی ہو، یہ مجھے آج پتا چلا، میری بے وقوفانہ باتوں کو سرہانے والی پہلی ہستی آپ ہیں۔ دردانہ نے کپڑے استری کر کے اس کے حوالے کیے اور بولی، آپ کپڑے تبدیل کر لیں، کہیں تو آپ کے لیے کافی بنا لاؤں۔ नहीं दर्दाना, अब सोना भी है, देखो क्या वक्त हो रहा है। तानिया ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा और फिर कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। गर्म पानी से उसने अच्छी तरह हाथ मुँह धोए और कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। दर्दाना, अब इजाज़त दो तो खाला के पास चली जाऊँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। बिल्कुल बीबी, आप ज़रूर जाएँ, इंशाअल्लाह अब आपसे सुबह मुलाकात होगी। दर्दाना के जाने के बाद उसने अपना बैग खोला। उस बैग में देगर चीज़ों के अलावा दो तोहफे थे। पहले उसने हीरों का हार निकाला, आईने के सामने खड़े होकर उसे अपने गले में डाला। उसकी खूबसूरत गर्दन एकदम चमक उठी। उसे काशिकन याद आया जो उसे अपनी दुनिया में रोक लेने के लिए मुसर था। वो उसे अपना सोने चांदी से बना महल भी बख्शने के लिए तैयार था। फिर उसे काशिकन का बेटा राशमुन याद आया। राशमुन की याद पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो उसे रुख्सत करने के लिए तैयार ना था। फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसका आखिरी दीदार करने के लिए महल के बाहर आ गया था। उसने तानिया को एक बेहद हसीन तोहफा दिया था। तानिया ने बैग में हाथ डालकर वो गुलाब की कली निकाल ली जो उसने उसकी रेशमी जुल्फों में लगाई थी। उसने कहा था कि ये कली कभी नहीं मुरझाएगी, अगर मुरझा जाए तो समझना राशमुन इस दुनिया में नहीं रहा। वो कली अभी तक तरोताज़ा थी और उसकी महक से पूरा कमरा भर गया था। तानिया धीरे धीरे चलती हुई आईने के सामने आई और फिर उसने वो गुलाब की कली अपने बालों में लगाने के लिए हाथ ऊपर उठाए तो आवाज़ आई, ठहरो, ये कली मैं खुद अपने हाथ से तुम्हारी जुल्फों में सजाऊंगा। और ये आवाज़ राशमुन की थी। उसके हाथ उठे के उठे रह गए। उसने चौंक कर आईने में देखा, फिर फौरन पलटकर पीछे नज़र डाली, दरवाजे की तरफ देखा। आईने में कोई ना था, ना कोई पीछे था, और दरवाज़ा दर्दाना जाते हुए बंद कर गई थी। वो वैसे ही बंद था। फिर वो आवाज़ यकीनन राशमुन की थी, लेकिन राशमुन यहाँ कहाँ? वो ना जाने यहाँ से कितनी दूर अपनी दुनिया में मगन होगा। फिर वो आवाज़ उसका वाहिमा थी। उसने चूंकि तानिया से उसके बालों में कली लगाने की दरख्वास्त की थी, इसलिए इस वक्त बालों में कली लगाते हुए उसके जहन में उसकी आवाज़ गूंज गई। फिर उसने इस बात को अपना वाहिमा समझकर जहन से झटक दिया, साथ ही उस कली को अपने बालों में लगाने का इरादा भी मुलतवी कर दिया। उसने उस कली को अपने कमरे में मौजूद एक नाजुक से शीशे के गुलदान में सजा दिया और गुलदान में लगे प्लास्टिक के फूल दूसरे गुलदान में मुंतकिल कर दिए। फिर उस गुलदान को अपने बेड के साइड टेबल पर रख दिया। ये ऐसी जगह थी जहाँ ये कली हर वक्त उसकी निगाहों में रहेगी। फिर उसने हीरों का जगमगाता हार अपने गले से निकालकर अलमारी के लॉकर में रख दिया और दरवाज़ा बंद करके तेज तेज सीढ़ियाँ तय कर दी, खाला के कमरे में दाखिल हो गई। दूसरे दिन मोहसिन राव कराची आ गया। तानिया और अफजल उसे एयरपोर्ट लेने गए थे। खाला फरजाना भी जाना चाहती थीं, लेकिन तानिया ने उन्हें जाने से मना कर दिया था क्योंकि खाला फरजाना के लिए घुटनों में दर्द की वजह से ज़्यादा देर खड़े रहना मुश्किल था। वो वहाँ बिला वजह परेशान होती। शाम की फ्लाइट अपने वक्त पर पहुँच गई थी। दुनिया वालों की नज़रों में वो पहली मर्तबा एक दूसरे से मिल रहे थे, लिहाजा ड्रामा करने के लिए दोनों ने पहचान की निशानियाँ मुकर्रर कर ली थीं। उन्हीं निशानियों के ज़रिए दोनों ने एक दूसरे को बआसानी पहचान लिया। मोहसिन राव ने अपनी छोटी बहन को गले से लगा लिया और फिर उसकी सूरत देखता हुआ बोला, तुम्हें पहचानने के लिए तो किसी निशानी की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों भाई? तुम्हारी सूरत मम्मी से बहुत मिलती है। मैंने तुम्हें नीले सूट में नहीं, तुम्हारी शक्ल से पहचाना है। फिर तो मुझे ये कहना चाहिए था कि मैं मम्मी की हमशक्ल हूँ। और क्या, पता नहीं अंकल आमिर को इस बात का ख्याल क्यों नहीं रहा, मोहसिन राव ने अफजल की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसे मुखातिब होकर बोला, आप अफजल हैं? जी जनाब। अफजल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। देखा, मैंने कैसे पहचाना? मोहसिन राव ने अफजल से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वाकई आपने कमाल किया। अफजल ने उसे तौसीफी नज़रों से देखा। कोई कमाल नहीं किया, जाहिर है मैंने आपको बता दिया था कि मेरे साथ भाई अफजल होंगे, तानिया ने एयरपोर्ट की सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। यह सुनकर मोहसिन राव मुस्कुरा दिया, बोला कुछ नहीं। गाड़ी घर के गेट में दाखिल हुई तो खाला फरजाना बरामदे में मौजूद थी। तानिया ने मोहसिन राव को इशारे से बता दिया कि वो खाला फरजाना हैं। मोहसिन राव गाड़ी से उतरकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और सलाम करके अपना सर उनके सामने झुका दिया। खाला फरजाना ने उनके सर पर हाथ फेरा और ढेरों दुआएं दी। खाला फरजाना के पीछे दर्दाना खड़ी थी, वो बड़ी दिलचस्पी से मोहसिन राव को देख रही थी। मोहसिन राव एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक था, अगरचे उसके चेहरे पर सुर्खी ना थी और वैसी सेहत भी ना थी जैसी होनी चाहिए थी, उसके बावजूद उसकी गोरी रंगत नेवी ब्लू सूट में मज़ीद निखर गई थी। भाई ये दर्दाना है, इतनी उम्दा खाने बनाती है कि आप यहाँ से जाने का नाम ना लेंगे, तानिया ने तारुफ कराया। हाँ भाई तानिया, हमें यहाँ से जाना तो होगा, ऐसा करेंगे कि दर्दाना को अपने साथ ले जाएंगे, मोहसिन ने कहा। ये ठीक है, तानिया ने हंसते हुए कहा। फिर दर्दाना से मुखातिब होकर बोली, दर्दाना साहब का सामान इनके कमरे में पहुंचा दो। जी अच्छा बीबी। दर्दाना गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इतनी देर में अफजल ने उसका सूटकेस और बैग गाड़ी से निकालकर जमीन पर रख दिया। मोहसिन राव को खाला फरजाना अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मोहसिन राव उनके कमरे में पहुंचकर बेतकल्लुफी से नीचे कालीन पर बैठ गया। खाला फरजाना ने चाहा भी कि वो बेड पर बैठ जाए या फिर कुर्सी पर विराजमान हो जाए, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया, खाला मुझे नीचे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब यह है कि तुमने ज़मींदारों वाली कोई बात नहीं है, खाला फरजाना ने हंसते हुए कहा। नहीं खाला, मैं उन ज़मींदारों से नहीं हूँ जो ज़मीनों की वजह से ही ज़मींदार कहलाते हैं, लेकिन इसी ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं, नहीं जानते कि कल इसी ज़मीन के नीचे चले जाना है। चाय से फारिग होने के बाद तानिया मोहसिन राव को अपने कमरे में ले गई। उसके कमरे में दाखिल होकर मोहसिन राव ने चारों तरफ एक तायराना नज़र डाली और फिर बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारा कमरा। जी भाईजान। अच्छा है, तुमने बड़े सलीके से डेकोरेट कर रखा है, इस तारीफ का शुक्रिया। अचानक मोहसिन राव की नज़र गुलाब की कली पर पड़ी। बड़ी खूबसूरत कली है, वो बेड पर बैठकर कली को देखने लगा। किस कदर खुशबू है इसमें, कमरे में दाखिल होते ही इसकी खुशबू महसूस हुई थी। जी भाईजान, ये हमारी दुनिया का नहीं है। फिर ये राशमून ने मुझे दी थी, तानिया ने मोहसिन राव को बताया। बहुत हसीन तोहफा है, मोहसिन राव ने तौसीफी अंदाज में बोला। तानिया एक गहरा सांस लेकर रह गई। इस तोहफे के पीछे जो राज था वो भाई को कैसे बताती, वो कैसे कहती कि इस कली में राशमून की दिल की धड़कनें बंद हैं। भाईजान लाहौर में क्या हालात हैं? राव अहमद अली ने वसीयत के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा है, उसका ख्याल है कि ये वसीयत जाली है। हमारे बाबा के इंतकाल के बाद अब कोई वारिस नहीं रहा, तुम बाबा की बेटी नहीं हो क्योंकि उनकी जो बेटी पैदा हुई थी उसका इंतकाल हो गया था, तुम उनकी जाली बेटी हो। और ये सारा ड्रामा निकालकर अंकल आमिर ने अपने दोस्त की जायदाद हथियाने के लिए खेला है। अच्छा, तानिया ने गहरा सांस लिया। हाँ मुकदमा चल रहा है, अंकल आमिर कह रहे थे कि अब तक ये साबित करना वाकई मुश्किल था कि तुम बाबा की हकीकी औलाद हो। राव अहमद अली ने कब्रिस्तान के उस रजिस्टर की फोटोकॉपी अदालत में जमा करा दी है जिसमें तुम्हारे इंतकाल की तफसीलात दर्ज हैं। अदालत को ये बावर कराना मुश्किल होता कि एक बाप ने अपनी बेटी की मौत का ड्रामा क्यों रचाया, ऐसा काम कोई होशमंद नहीं कर सकता। कानूनी नुक्ते नज़र से यह हमारा एक कमज़ोर पहलू था और मुकदमे की बुनियाद इसी बात पर थी कि तुम बाबा की हकीकी बेटी हो या नहीं। अगर हकीकी बेटी हो तो अपने बाप की जायदाद की वारिस हो, अगर तुम बाबा की बेटी नहीं हो तो फिर उनकी जायदाद का कोई वारिस नहीं। लिहाजा हमारे बाबा की सारी जायदाद राव अहमद अली के नाम मुंतकिल हो जाती। एक तरफ तो ये मुकदमा चल रहा है, दूसरी तरफ राव अहमद अली तुम्हारी तलाश में है ताकि तुम्हें कत्ल करवा के उस जाली वारिस से भी निजात पा ले। इसीलिए अंकल आमिर ने बाबा के कत्ल के बाद तुम्हें फौरन कराची मुंतकिल कर दिया था। ओह मेरे अल्लाह, तानिया ने अफसोसदा लहजे में कहा। ये राव अहमद अली किस कदर शफाक आदमी है, जायदाद के लालच ने तो उसे भेड़िया बना दिया है। भाईजान इंसान इस कदर भी गिर सकता है और वो भी सगा चचा। مجھے راو احمد علی کے عزائم کا شروع ہی سے کچھ کچھ اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں ساونپور جاتا رہتا تھا۔ ویسے بھی دیہات کی زندگی مجھے بہت پسند ہے، وہاں فطرت اپنے اصل روپ میں موجود ہوتی ہے۔ پھر میں نے جب چچا سے اپنی جائیداد سے متعلق سوال جواب شروع کیے تو وہ فوراً ٹھٹک گئے۔ ہمارے بابا تو قلندر آدمی تھے، انہیں جائیداد روپیے پیسے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسی لیے انہوں نے کبھی اپنے بھائی سے زمینوں کی آمدنی کا حساب نہیں مانگا تھا۔ سال دو سال میں راؤ احمد علی جو بھی بابا کی بریف کیس میں رکھ دیتا تھا وہ لے کر لاہور آ جاتے تھے، اسے چیک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں نے چیکنگ شروع کی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی راؤ احمد علی نے مجھے جنگل میں قتل کروا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ چلو آنکھوں میں چبھنے والا کانٹا بڑی آسانی سے نکل گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ موت اور زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اللہ نے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا۔ ایک مرتبہ پھر میں اس سے حساب لینے آ گیا ہوں۔ انکل عامر اب کیا کہتے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ ان کا خیال ہے کہ میں ابھی راؤ احمد علی کے سامنے نہ آؤں، یہاں کراچی رہوں تمہارے پاس۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے نا بھائی جان، آپ یہیں رہیں میرے پاس جب تک انکل عامر ہمیں لاہور آنے کا اشارہ نہ کریں، تانیہ نے کہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انکل عامر بہت پیارے آدمی ہیں، بے انتہا مخلص۔ انہوں نے ریستوران کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے، لیکن یہ وقت چھپ کر بیٹھنے کا نہیں۔ راؤ احمد علی نے ایک مقدمہ کیا ہے، میں اس پر 6 مقدمے دائر کر دوں گا۔ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، میں اس کے 3 بیٹوں کو ختم کر دوں گا، اور یہ سارے کام اتنی دور بیٹھ کر نہیں ہو سکتے۔ میری ممی بابا کا گھر بند پڑا ہے، میں اسے جا کر کھولوں گا، وہاں جا کر رہوں گا، محسن راؤ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اور میں بھائی جان؟ تانیہ کو اپنی فکر ہوئی۔ تم یہیں رہو گی اس وقت تک جب تک میں تمہیں لاہور نہ بلواؤں، محسن راؤ نے کہا۔ میں یہاں کسی قیمت پر نہیں رہوں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گی۔ ٹھیک ہے تانیہ، میں تمہیں بہت جلد لاہور بلواؤں گا، ذرا وہاں کا جائزہ لے لوں، محسن راؤ نے ٹالنے کے لیے کہا۔ میں اب آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوں گی، آپ بہت جلد بلوانے کی بات کر رہے ہیں۔ بہت ضدی ہو تم، میں تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی لاہور نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، وہ تو انکل عامر نے بابا کی قسم دے کر مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا، تانیہ نے بتایا۔ جانتا ہوں، انکل عامر نے مجھے بتایا تھا، ویسے انہوں نے تمہیں یہاں بھیج کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ بھائی جان، اب کہیں آپ مجھے یہاں چھوڑ کر عقل مندی کا ثبوت تو نہیں دینے والے، تانیہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ نہیں گڑیا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی میرے بابا جیسا نہ نکلا، بابا بہت شریف انسان تھے، میرے اغوا سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، اسی لیے مجبوراً انہوں نے تمہیں خود سے جدا کیا۔ تانیہ، وہ تمہیں بہت چاہتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ تم ظالم چچا کی بھینٹ چڑھ جاؤ۔ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں تو ان کی محبت سے محروم رہ گئی نا۔ اب میں جو ہوں، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سے سمیٹی نہیں جائے گی۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، تانیہ کے دل سے دعا نکلی۔ آمین۔ ویسے ایک بات ہے تانیہ، جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ خود بھی کبھی چین سے نہیں رہتے، محسن راؤ نے کہا۔ راؤ احمد علی کا تو ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، جبکہ اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے، محسن راؤ نے چونکا دیا۔ وہ کیا؟ تینوں بھائیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، سنا ہے تینوں نے راؤ احمد علی سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، راؤ احمد علی جائیداد کی تقسیم سے انکار کر دے، تب انہی میں سے کوئی بیٹا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ایسا ہونا کوئی بعید از قیاس نہیں، جب راؤ احمد علی جائیداد کے لیے اپنے بھائی کو مار سکتا ہے تو اسی جائیداد کے لیے کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کو ختم کر سکتا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے، تانیہ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تانیہ سنو، وہ کمرہ کہاں ہے؟ محسن راؤ نے اچانک پوچھا۔ आप आराम करना चाह रहे थे तो यहीं बेड पर लेट जाएं, और अगर अपने कमरे में जाना चाहते हैं तो चलें मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। ओफो, मैं अपने कमरे की बात नहीं कर रहा, उस कमरे की बात कर रहा हूं जिसकी दीवारें काली हैं। ओह अच्छा भाईजान, वो कमरा नीचे है, खाला फरजाना के बराबर वाला, मैं उसे देखना चाहता हूं। हां जरूर देखें, मैं खुद चाहती हूं कि आप वो कमरा देखें, बड़ा अजीब व गरीब कमरा है। चलें अभी, मोहसिन राव ने पूछा। खाला ने अगर हमें उस कमरे में जाते हुए देख लिया तो परेशान हो जाएंगी, क्योंकि जिस आमिल ने उस कमरे को काला करवाया था उसकी हिदायत थी कि उस कमरे को कभी ना खोला जाए। फिर मैं कैसे देखूं? रात को चलेंगे, 1 बजे के बाद, जब सब सो जाएंगे, तानिया ने तरकीब बताई। चलो ठीक है, मोहसिन राव ने गर्दन हिलाकर कहा। रात का खाना सबने इकट्ठे ही खाया, फिर अफजल दोनों भाई बहन को गाड़ी में घुमाने ले गया, फरजाना भी साथ थी। घूम फिर कर वापस आए तो कॉफ़ी का दौर चला। मोहसिन राव ने अपनी आपबीती सुनाई कि किस तरह राव अहमद अली ने शिकार के नाम पर उसके कत्ल की साजिश की, किस तरह एक जादूगर ने अपना शोबदा दिखाकर उसकी जान बचाई, फिर किस तरह उस जादूगर ने उसकी रूह पर कब्जा जमा लिया और जादूगर के मरने के बाद ही वो आज़ाद हो सका था। मोहसिन राव की कहानी सबने बड़े सहरजदा अंदाज में सुनी। जब वो अपनी ज़िंदगी के वाक़ियात दोहरा चुका तो अफजल ने उससे सवाल किया, फिर तो मोहसिन साहब आपको भी जादू आ गया होगा। हाँ थोड़ा बहुत आता है, राजमदारी ने कुछ शोबदे मुझे सिखाए थे। फिर कुछ दिखाएं ना, अफजल ने बड़े इश्तियाक से कहा, कोई कमाल हमें भी दिखाएं। अच्छा, मोहसिन राव कोई शोबदा दिखाने के लिए आमदा हो गया, फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे मुझे कोई शोबदा दिखाए काफ़ी अरसा हो चुका है, प्रैक्टिस नहीं रही, फिर भी कोशिश करता हूँ। फिर उसे ख्याल आया कि बका ने उसे जब सोहरा में क़ैद किया था तो अपनी मर्ज़ी के खाने पीने की अशिया हाजिर करने के लिए एक जादू सिखाया था, उस जादू के ज़रिए वो खाने पीने की हर चीज़ अपने सामने हाजिर कर लिया करता था। उसने सोचा कि बका के सिखाए इस जादू को आज़मा कर देखें, क्या वो अभी तक कारामद है या उसका असर ख़त्म हो गया है। मोहसिन राव ने एक खाली प्लेट मंगवा कर अपने सामने रखी और खाला से मुखातिब होकर बोला, बताएं खाला क्या खाएंगी? ना भैया, मैं नहीं खा रही कोई चीज़, पता नहीं कहाँ से मंगवा कर धर दोगे। ओहो खाला, आप भी कमाल करती हैं, मत खाइएगा, किसी चीज़ को आने तो दें, अफजल ने नागवारी से कहा। आने वाली चीज़ को तुम खा लोगे? खाला फरजाना ने अफजल को घूर कर देखा। हाँ मैं खा लूँगा, अफजल ने उन्हें चिढ़ाने के लिए कहा। अरे भैया ज़रा से लोहे के चने मंगवा दो, देखूं कैसे खाता है कि, खाला फरजाना ने जलकर कहा। खाला की बात सुनकर सब ने कहकहा लगाया, अफजल खिसियाना सा हो गया। अच्छा खाला, मैं ऐसा करता हूं कि लोहे के बजाय गरम गरम चने मंगवा देता हूं, मोहसिन राव ने कहा। ठीक है मोहसिन साहब, अफजल ने फौरन ही कहा। तब मोहसिन राव ठीक से होकर बैठ गया, उसने अपने जहन को यकसू किया, बका के सिखाए हुए लफ्ज़ों को होंटों ही होंटों में दोहराया और फिर अपना हाथ प्लेट की तरफ बढ़ा दिया, गरम गरम चने। एकदम उसे एक झटका सा लगा जैसे उसने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो, और प्लेट खाली रही। तानिया ने मोहसिन राव को झटका खाते देखा तो परेशान हो गई, वो घबरा कर बोली, क्या हुआ भाईजान? एक जादू बेअसर हो गया, मोहसिन राव, तानिया से मुखातिब होकर बोला। कोई बात नहीं, तानिया ने बेनियाजी से कहा, ठहरो अभी एक और शोबदा आजमा कर देखता हूँ। यह कहकर मोहसिन राव ने अफजल से कहा, अपनी घड़ी उतारें। अफजल ने अपनी घड़ी उतारकर उसके हाथ में दे दी। मोहसिन राव ने वो घड़ी अपने दोनों हाथ में बंद कर ली, फिर अपने दोनों हाथ घुमाकर एकदम खोल दिए। अफजल का ख्याल था कि घड़ी एकदम हाथ से नीचे गिरेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, घड़ी गायब हो चुकी थी। इस शोबदे पर तानिया ने खुशी से तालियां बजाईं। अफजल अब तुम अपनी घड़ी से हाथ धो लो, खाला फरजाना ने हंसकर कहा। नहीं खाला ऐसी भी क्या बात है, तानिया तुम ज़रा خالی پلیٹ کو اوندھا کر دو۔ تانیہ نے خالی پلیٹ اوندھی کر دی۔ یہ لیجئے، اب سیدھا کر دو، محسن راؤ نے فوراً ہی کہا۔ تانیہ نے پلیٹ سیدھی کی تو حیرت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ افضل کی گھڑی سامنے موجود تھی۔ تانیہ، افضل صاحب کو گھڑی چیک کرواؤ، ٹوٹی پھوٹی تو نہیں۔ تانیہ نے گھڑی اٹھا کر افضل کے حوالے کر دی۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر بولا، بالکل ٹھیک ہے۔ اے محسن، کیا آدمی کو بھی غائب کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سحر مجھے نہیں آتا۔ ویسے خالہ، جادو اصل میں شیطانی علم ہے، اسے سیکھنے کے لیے جو کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں اس کا تعلق شیطان کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے چھوٹے سے دماغ میں کائنات کی تسخیر بھر دی ہے۔ دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جو اللہ کا ولی ہو اور وہ بھی جو شیطان کا چیلا ہو۔ ان دونوں میں فرق صرف عقیدے کا ہے، یقین کا ہے، سچ اور جھوٹ کا ہے، اچھے اور برے کا ہے، تعمیر اور تخریب کا ہے۔ اللہ کا ولی کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیطان کا چیلا کبھی کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ فرق ہے جادو اور روحانیت کا۔ دراصل یہ وہی فرق ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں تھا۔ موسیٰ حق ہے اور فرعون شر ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ابتدا ہی سے انسان کے ساتھ چلی آ رہی ہیں اور انتہا تک رہیں گی۔ بھائی جان، آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو پھر جادوگر کیوں بن گئے؟ اعتراض ہوا، یہ اعتراض بہن نے کیا۔ خدا نہ خواستہ میں جادوگر تو نہیں ہوں۔ جادوگر بننے کے لیے اپنی روح کو بیچنا پڑتا ہے، شیطان کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے مشن پر چلنا پڑتا ہے۔ شیطان کے مشن سے تو آپ لوگ واقف ہی ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے انسانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ کمال جو ابھی میں نے دکھایا ہے، یہ جادو نہیں ہے، محض ایک شعبدہ ہے۔ میں نے اب تک جو شعبدے دکھائے ہیں اس سے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا۔ انسانوں کو تفریح پہنچانے کے لیے میں نے شعبدوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ بتائیں، ابھی جو میں نے کمال دکھایا ہے اسے کسی کو نقصان پہنچا؟ افضل نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، افضل فوراً بولا۔ لیکن محسن بھائی، یہ سب ہوا کیسے؟ افضل صاحب، اصل میں اللہ نے انسان کو بے پناہ قوتوں کا مالک بنایا ہے، اور ان ساری قوتوں میں سب سے اعلیٰ قوت ہے یقین کی قوت۔ یہ قوت اتنی زبردست ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑ کو بھی ہلایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر یہ کہیں کہ اے پہاڑ، میرے سامنے سے ہٹ جا، اور یہ کہتے ہوئے آپ کو یقین ہو کہ آپ کے کہتے ہی پہاڑ سامنے سے ہٹ جائے گا، تو یقین جانیے پہاڑ آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ مجھے اس وقت وہ دیہاتی یاد آ رہا ہے جو بیٹھے بٹھائے یقین کی قوت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ مجھے مولانا اسد ریاض صاحب نے سنایا تھا۔ مولانا اسد سے میں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا، انہی سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ اتنی دل نشین انداز میں بات کو سمجھاتے تھے کہ فوراً دل میں اتر جاتی تھی۔ اس دیہاتی کا واقعہ بھی میں نے انہی سے سنا تھا۔ ایک دیہاتی مسجد میں بیٹھا پیش امام صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ امام صاحب بسم اللہ پر واعظ دے رہے تھے۔ انہوں نے بسم اللہ کی بے شمار خوبیاں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ بسم اللہ میں اتنی قوت ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر پانی میں پاؤں ڈالے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ یہ بات اس دیہاتی کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ امام صاحب اور وہ دیہاتی اتفاق سے دریا کنارے اکٹھا ہو گئے۔ دونوں کو دریا پار جانا تھا، اور پار کرانے والی کشتی ابھی ابھی اس کنارے سے ادھر گئی تھی۔ کشتی کو واپس آنے میں دیر لگتی۔ اس دیہاتی نے امام صاحب کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا، مولوی جی، انتظار کس بات کا، پڑھو بسم اللہ۔ بیچارے امام صاحب کو پتہ نہیں اپنا واز یاد تھا کہ نہیں، انہیں دیہاتی کی بات سمجھنے میں دیر لگی۔ اتنے میں وہ دیہاتی بسم اللہ پڑھ کر دریا میں اتر چکا تھا، اور بڑے اطمینان سے پانی پر چہل قدمی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیش امام صاحب کو اس دریا کے کنارے ہی کھڑا پایا۔ اس دیہاتی نے زور سے کہا، مولوی جی، کشتی دیر میں آئے گی، کھڑے کاہے کو ہو، بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پیش امام صاحب کو اب اپنا واز اچھی طرح یاد آ چکا تھا، لیکن وہ تذبذب کے عالم میں کھڑے تھے۔ بالآخر پیش امام صاحب کو اس دیہاتی کی تقلید کرنا پڑی، انہیں بسم اللہ پڑھنا پڑی، और बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में पांव डालना पड़ा। इतना बताकर मोहसिन राव रुक गया, मुस्कुराकर उन्हें देखा और बोला, कोई बता सकता है कि अंजाम क्या हुआ? पेशीमम साहब पानी पर दौड़ते चले गए होंगे और देहाती से भी आगे निकल गए होंगे, तानिया ने अंजाम बताया। जी नहीं, दरिया में पहला कदम रखते ही वो दरिया के अंदर। हैं, ऐसा क्यों? खाला फरजाना ने पूछा, जबकि दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। दोनों ने बेशक बिस्मिल्लाह पढ़ी, लेकिन एक को दूसरों को तलकीन करने के बावजूद यकीन ना था और एक को महज सुनकर पुख्ता यकीन हो गया था, और जिसको पुख्ता यकीन हो गया वो पूरे इत्मीनान से दरिया पार कर गया और अपनी मंजिल पा गया। वाह मोहसिन, तुमने यह बहुत अच्छी बात बताई। खाला फरजाना ने उसे तौसीफी नज़रों से देखा। भाईजान, आपको कितना यकीन है? तानिया ने अजीब सवाल किया। किस पर? मोहसिन राव ने दरियाफ्त किया। अल्लाह पर, तानिया बोली। मुझे तो अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ पर यकीन ही नहीं, बस जो कुछ है वो अल्लाह है। मैंने जब भी मांगा अल्लाह से मांगा, उसके सिवा किसी को हाजत रवा ना जाना। अगर सुई भी मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है, और जहाज़ मांगना है तो भी अल्लाह से मांगना है। ये यकीन कल भी था, आज भी है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। और ये यकीन ही था कि सहरा की क़ैद से निजात पाकर आज यहाँ बैठा हूँ। सहरा की क़ैद? खाला फरजाना चौंकी। मेरा मतलब उस जादूगर की क़ैद से था। मोहसिन राव को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बात बनाई। रात गए तक वो सब गपशप में मशगूल रहे। बिलाखिर 12 बजे के करीब सब ने अपने अपने कमरों का रुख किया। तानिया चंद मिनट मोहसिन राव के कमरे में ठहरी। उसने तावीज़ वाले कमरे में जाने का वक्त तय किया और फिर ऊपर अपने कमरे में आ गई। अभी 12 बजे थे। तानिया ने 2 बजे के बाद नीचे जाने का प्रोग्राम बनाया था। अभी उसने 2-2.5 घंटे गुजारने थे। अगर वो बिस्तर पर लेट गई तो सो जाएगी। सोने से बचने के लिए उसने एक पुरानी फिल्म निकाली और कंबल ओढ़कर बेड से टेक लगाकर आराम से फिल्म देखने लगी। वो फिल्म तो 2.5 घंटे की थी, लेकिन उसने फॉरवर्ड करके 2 घंटे की बना ली। फिल्म ख़त्म करके उसने कंबल परे फेंका और बेड से उतरकर काली चादर ओढ़ ली। टीवी और VCR बंद किया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। उसने चादर अच्छी तरह ओढ़ ली। चादर गर्म थी, हवा बहुत ठंडी थी, चेहरे पर ब्लेड की तरह लग रही थी। चांद पूरी तरह रोशन था। उसकी ठंडी चांदनी ने माहौल को और सर्द बना दिया था। मोहसिन राव के कमरे की बत्ती जल रही थी। शीशे की खिड़की पर अगरचे पर्दा पड़ा हुआ था, फिर भी रोशनी महसूस हो रही थी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तानिया ने 3 मरतबा शीशे की खिड़की बजाई। चंद लम्हों बाद मोहसिन राव अपने कमरे का आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और धीरे से बोला, सब ठीक है? हाँ, अभी तक तो ठीक है, तानिया ने भी आहिस्तगी से जवाब दिया। आ जाइए मेरे साथ। तानिया, अगर कोई इत्तेफाक से उठकर बाहर आ जाए और हमें यूं पुरअसरार अंदाज में घर में चहलकदमी करते हुए देख ले तो हम उससे क्या कहेंगे? मोहसिन राव ने उसके साथ चलते हुए पूछा। देखा जाएगा, तानिया ने बेनियाजी से कहा। मैं जवाब दे लूँगी, आप बेफिक्र हो जाएं। हम खुदा ना ख्वास्ता चोरी करने तो नहीं निकले हैं। हाँ, ये तो ठीक है, मोहसिन राव ने कहा, लेकिन वो उसके साथ चलते हुए झिझक रहा था। हर लम्हे उसे यही खतरा था कि अब कोई निकल कर बाहर आ जाएगा। खाला फरजाना के कमरे की लाइट बुझी हुई थी। इसका मतलब यह था कि वो नावल पढ़कर पुरसकून नींद के मज़े ले रही थी। वो खाला फरजाना के बराबर वाला कमरा था। तानिया ने इस पुरअसरार कमरे के सामने पहुंचकर मोहसिन राव को ठहर जाने का इशारा किया। दरवाजे के हैंडल पर काले धागे में बंधा हुआ काला तावीज़ लटक रहा था। मोहसिन राव ने उस कमरे के दरवाजे को बगौर देखा, उस तावीज़ पर भी निगाह डाली। तानिया ने उस कमरे से मुतालिक जो रुदात बयान की थी उसके मुताबिक वो कमरा गैर इंसानी मखलूक की दुनिया में दाखिले का ज़रिया था, लेकिन गैर इंसानी मखलूक की दुनिया में आदमी उसी वक्त जा सकता था जब कोई गैर इंसानी मखलूक उसकी मदद करे। उस काले कमरे के पुरअसरार दरवाजे को देखकर ایک لمحے کے لیے محسن راؤ کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ خود تانیہ کے حواس بھی قابو میں نہیں رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی اور ہاتھ پاؤں بے جان سے ہونے لگے تھے۔ اس کے جسم میں لرزش سی پیدا ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی ہمت مجتمع کی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ پھر اس نے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ تبھی تانیہ کے منہ سے نکلا، ارے کیوں، کیا ہوا؟ محسن راؤ نے نزدیک آ کر کسی قدر پریشان لہجے میں بولا، آپ ذرا دروازہ کھولیے۔ تانیہ نے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر کہا۔ محسن راؤ نے آگے بڑھ کر ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے دبا کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ ایک بار، دو بار، اس نے کئی مرتبہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں نکلا۔ دروازہ مقفل تھا، کیسے کھلتا؟ دروازہ لاک ہے، محسن راؤ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹنے کے بعد تانیہ نے پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ لاک نہ تھا تو ضرور کھل جاتا۔ حیرت ہے، وہ کھسیانی سی ہو کر بولی، آ جائیں۔ تب محسن راؤ بغیر کوئی جواب دیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پھر اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تانیہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اب صبح بات کریں گے۔ تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی، ایسا کیوں ہوا؟ دروازہ مقفل کس طرح ہو گیا؟ کس نے کیا؟ ظاہر ہے یہ کام افضل یا خالہ فرزانہ تو نہ کر سکتی تھیں۔ خاص کر افضل کو تو اس کمرے کی خفیہ کہانی معلوم ہی نہیں تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کمرہ کھلا ہے یا بند ہے، اس نے آج تک دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ خالہ فرزانہ کو اس کمرے کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم تھا، انہیں بھلا کمرہ مقفل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے تانیہ کئی مرتبہ اس کمرے میں جا چکی تھی، اسے اس کمرے کا تالا ہمیشہ کھلا ہوا ملا تھا۔ پچھلی رات وہ اسی کمرے سے باہر آئی تھی، تب بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر یہ اچانک کیا ہوا؟ کمرے کا دروازہ آخر کس طرح مقفل ہو گیا؟ یہ بات وہ بہت دیر تک سوچتی رہی لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سوچتے سوچتے بالآخر اسے نیند آ گئی۔ رات کو خواب میں دادا اعظم دکھائی دیے۔ وہ اس کے کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں تانیہ، کیوں پریشان ہو؟ دادا، کمرے کا دروازہ مقفل کیسے ہو گیا؟ تانیہ نے اپنی پریشانی فوراً ظاہر کر دی۔ اس کی بات سن کر دادا اعظم مسکرائے اور بڑے نرم لہجے میں بولے، وہ ہم نے بند کیا ہے۔ اچھا، لیکن کیوں؟ میں بھائی جان کو دکھانا چاہتی تھی، تانیہ نے کہا۔ تانیہ، تمہیں تمہارا بھائی مل گیا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں بے انتہا خوش ہوں۔ پھر اب تم اس کمرے کو بھول جاؤ، جو کچھ بیتا اسے بھی خواب سمجھ کر بھلا دو، کسی بات کی زیادہ کرید اچھی نہیں ہوتی، تم میری بات سمجھ گئی نا؟ دادا اعظم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ان کے لہجے میں ایک طرح کی تنبیہ بھی تھی۔ جی دادا، اچھی طرح سمجھ گئی، بس پھر اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر دادا اعظم کرسی سے اٹھے اور اٹھتے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تانیہ کی فوراً ہی آنکھ کھل گئی، تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس خواب نے ذہنی الجھن دور کر دی تھی۔ اس کمرے کو مقفل کرنے والے دادا اعظم تھے، یہ دادا اعظم ہی تو تھے جنہوں نے اس کمرے کی راہ دکھائی تھی، اور یہ راستہ اسے محسن راؤ تک لے گیا تھا۔ جس نے راہ کھولی تھی آج وہی اسے بند کر گیا تھا۔ محسن راؤ اب جن راستوں پر جانا چاہتا تھا اس کے لیے کراچی سے واپسی ضرور تھی۔ وہ لاہور جانے کے لیے بے چین تھا۔ خالہ فرزانہ کے اصرار پر دو چار روز وہ بمشکل رہا، پھر اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ساتھ تانیہ کو بھی لے لیا۔ خالہ فرزانہ نے منع بھی کیا کہ وہ تانیہ کو لاہور نہ لے جائے، لیکن خود تانیہ محسن راؤ کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر قیمت پر رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بابا نے تو اسے جیتے جی مار دیا تھا، لیکن اب وہ جیتے جی مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھا۔ جب وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو گئی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تانیہ، تمہارا کمرہ میں بند کرا دوں گی، وہ اسی طرح رہے گا، جب تمہارا دل چاہے کراچی آ جانا۔ ہاں خالہ، آپ فکر نہ کریں، मैं ज़रूर कराची आऊँगी। ज़रा हालात किसी करवट बैठ जाएं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगी। वाह, और मुझ गरीब का क्या होगा? अफजल ने चहक कर कहा। तुम्हें अमीर बनाया जाएगा, मोहसिन राव ने हंस कर कहा। वो किस तरह? अफजल ने पूछा। तुम्हारी शादी करके, मोहसिन राव ने बड़े यकीन से कहा। ऐ अल्लाह, तू मुझे अपनी पनाह में रख, ये लोग मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, अफजल ने बड़ी मासूमियत से कहा तो सब हंस पड़े। अफजल और खाला फरजाना उन्हें एयरपोर्ट छोड़ आए थे। लाहौर में अंकल आमिर उनके मुंतजिर थे। मोहसिन राव ने फ़ोन पर अंकल आमिर से बात कर ली थी, सारी तफसीलात तय कर ली थी, लिहाजा वो एयरपोर्ट से सीधा अपनी कोठी पहुंचा। अगले दिन उसने अपना रेस्तोरान का रुख किया, वहां का चार्ज संभाला, रेस्तोरान में काम करने वाले कई मुलाजिमीन में से एक बंदे का इंतखाब किया और उसे सुबह कोठी आने की हिदायत की। राशिद एक मजबूत काठी का नौजवान था। वो मोहसिन राव के रेस्टोरेंट में क्लर्क की हैसियत से मुलाजिम था। दीगर ज़रूरी कामों से फारिग होकर रात को उसने राव अहमद अली के नाम एक ख़त लिखा। आपने मेरे और बाबा के साथ जो कुछ किया है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मैं अल्लाह के फजल से अपने घर वापस आ गया हूँ। मेरे साथ मेरी बहन तानिया भी है। अब आप पर लाजिम है कि मेरे बाबा की ज़मीनें बागात और सावनपुर की हवेली का आधा हिस्सा 10 दिन के अंदर खाली कर दें। मैं 11वें दिन सावनपुर आऊँगा। ज़मीनों की आमदनी का हिसाब किताब तैयार रखिएगा। मैं अब आपसे एक एक पाई का हिसाब लूँगा। फ़क़्त मोहसिन राव। इस ख़त को मोहसिन राव ने लिफाफे में बंद किया और उसे कोठी पहुँचने वाले मुलाजिम राशिद के हवाले करते हुए उसे हिदायत की कि यह ख़त कहाँ और किसे देना है। राशिद के सावनपुर रवाना होने के बाद उसने रेस्तोरान का रुख किया। वो रात तक वहाँ बैठा रहा। रेस्टोरेंट का मैनेजर बहुत मेहनती आदमी था। उसने रेस्टोरेंट को बतरीक़ हसन संभाला हुआ था। अंकल आमिर ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की थी। काम के एतबार से उसकी तनख्वाह कम थी। फौरी तौर पर मोहसिन राव ने उसकी तनख्वाह में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया। वो बहुत खुश हो गया। अंकल आमिर ने बताया था कि राव शमशाद अली आर्ट के बड़े कदरदान थे। उन्होंने ज़ाती तौर पर एक आर्ट गैलरी खोल रखी थी जिसमें मुख्तलिफ आर्टिस्टों की तस्वीर की नुमाइश होती रहती थी। मोहसिन राव और तानिया दोनों को तस्वीर से दिलचस्पी थी। मोहसिन राव ने सुबह आर्ट गैलरी की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया। उस आर्ट गैलरी में ताला पड़ा हुआ था। उसने गैलरी को तानिया के हवाले करने का इरादा किया था। इस तरह वो घर में तन्हा रहकर बोर होने से बच जाएगी। अभी मोहसिन राव सोकर नहीं उठा था कि एक मुलाजिम ने ज़ोर ज़ोर से उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। मोहसिन राव ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो घर का नया मुलाजिम परेशान खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। क्या हुआ? मोहसिन राव की पेशानी पर बल पड़ गए। साहिब जी, गेट पर एक लाश पड़ी है। किसकी लाश है? वो जी जो कल, वो साहिब जो कल आए थे उनकी लाश है जी। राशिद की लाश? मोहसिन राव ने जैसे खुद से सवाल किया। ये कैसे हो सकता है? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। मोहसिन राव को कतन उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। उसका ख्याल था कि जब राशिद राव अहमद अली को ख़त देगा तो उस ख़त को पढ़कर राव अहमद अली पर लर्जा तारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। राव अहमद अली ने खुद लरजने के बजाय मोहसिन राव को उल्टा लर्जा दिया था। उसने पैगाम ले जाने वाले नौजवान को उसके घर के दरवाजे पर फेंकवा दिया था। इससे ज़्यादा दीदा दलेरी और क्या हो सकती थी? बहरहाल अब यह सोचने का वक्त नहीं था। वो अपने मुलाजिम रफ़ीक़ के साथ गेट पर आया। गेट के बराबर कोठी की दीवार के साथ राशिद की लाश पड़ी थी। मोहसिन राव ने राशिद के जिस्म का जायज़ा लिया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका चेहरा और जिस्म बिल्कुल साफ है। किसी किस्म की चोट का कोई निशान मौजूद ना था। मोहसिन राव ने उसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ में हरकत मौजूद थी। दिल भी धड़क रहा था। राशिद अभी ज़िंदा था। मोहसिन राव ने फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाली, तानिया को सारी सूरत हाल समझाई और राशिद को गाड़ी में डालकर एक अच्छे अस्पताल का रुख किया। डॉक्टरों की 1-2 घंटे की मेहनत के बाद बिलाखिर राशिद को होश आ गया। अगले 2 घंटों में उसकी हालत बिल्कुल बहाल हो गई। مزید ایک گھنٹہ رک کر اسے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق راشد کو کوئی جسمانی ضرر نہیں پہنچایا گیا تھا، البتہ اسے ایک نشہ آور دوا کا تیز انجیکشن لگا کر محسن راؤ کی کوٹھی کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔ اگر راشد کو فوری طبی امداد نہ ملتی تو ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ محسن راؤ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اگر راشد کی موت واقع ہو جاتی تو وہ اس کے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ شرمندہ رہتا۔ راشد کے کوٹ کی جیب سے ایک کاغذ برآمد ہوا تھا جس پر سرخ رنگ کے مارکر سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ گیارہواں دن ابھی بہت دور ہے، ہماری طرف سے پہلے دن کا تحفہ قبول کرو۔ کاغذ پر پیغام دینے والے کا نام درج نہیں تھا۔ محسن راؤ کو اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ راؤ احمد علی نے اس کے گیارہویں دن کی دھمکی کا کس خوبصورتی سے مذاق اڑایا ہے۔ رات کو محسن راؤ نے گاڑی بھیج کر راشد کو اپنی کوٹھی بلوا لیا اور انکل عامر کی موجودگی میں اس نے ساون پور کی روداد دریافت کی۔ راشد نے ساون پور کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے ساون پور پہنچ کر حویلی کا رخ کیا۔ اس حویلی کے بند گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے راؤ احمد علی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے فوراً حویلی کے اندر پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد عالیشان ڈرائنگ روم میں راؤ احمد علی تشریف لائے۔ وہ معمر ہونے کے باوجود مجھے خاصے چاقو چوبند نظر آئے۔ اپنی سرخ خطرناک آنکھوں سے مجھے گھورا اور آمد کی وجہ پوچھی۔ میں نے جواب دیا بغیر کوٹ کی جیب سے آپ کا دیا ہوا لفافہ نکالا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ اسی لمحے ایک نوجوان شخص جو غالباً ان کا بیٹا تھا خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے وہ لفافہ لے کر راؤ احمد علی نے اپنے بیٹے کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹے نے لفافہ کھول کر پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے راؤ احمد علی سے کہا، آؤ ابا جی۔ بیٹے کے ساتھ راؤ احمد علی بھی حویلی کے اندر چلے گئے۔ اب میں ڈرائنگ روم میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کا بیٹا دوبارہ ڈرائنگ روم میں آیا اور مجھ سے بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے اٹھا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد میں نے سڑک پر آ کر لاہور کے لیے بس پکڑی اور رات 8 بجے تک اپنے گھر پہنچ گیا۔ کھانا کھا کر میں نے سوچا کہ ماڈل ٹاؤن جا کر آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ گھر سے نکل کر گلی میں آیا تو اندھیرے میں کھڑی گاڑی سے اچانک 3-4 بندے باہر نکلے اور مجھے گاڑی میں ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی اور ریوالور کی نال پہلو میں چبھا کر خاموش بیٹھے رہنے کی دھمکی دی گئی۔ ایک لمبے سفر کے بعد مجھے گاڑی سے اتارا گیا۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری رہنمائی کی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کہاں لے جایا گیا۔ جہاں لے جایا گیا وہاں مجھے دھکا دے کر گرا دیا گیا۔ یہ کوئی بستر نہیں تھا۔ پھر میرا کوٹ اتار کر قمیض کی آستین چڑھائی گئی اور ابھی میں اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں کہ میرے بازو میں ایک انجیکشن بھونک دیا گیا۔ انجیکشن کی دوا اندر جاتے ہی مجھے چکر آنے شروع ہو گئے اور چند لمحوں بعد ہی میں اپنے ہوش گوا بیٹھا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ راشد، تم خوف زدہ تو نہیں ہو؟ راشد سے ساری روداد سن لینے کے بعد محسن راؤ نے پوچھا۔ ارے نہیں سر، خوف زدہ ہونے کی بھلا کیا بات ہے؟ ویسے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا جبکہ میری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ راشد نے کہا، اصل میں ان کا مقصد تمہیں خوف زدہ کرنا نہیں تھا بلکہ تمہارے ذریعے مجھے خوف زدہ کرنا تھا۔ وہ جو بھی لوگ تھے انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دشمنی ان کی تمہارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہے۔ بہرحال تم بے فکر ہو جاؤ، اگر چاہو تو 1-2 دن کی چھٹی لے کر گھر پر آرام کرو۔ جب طبیعت بالکل بحال ہو جائے تو پھر ریسٹورنٹ آ جانا۔ محسن راؤ نے ہمدردی سے کہا، نہیں سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، انشاءاللہ میں کل ضرور ریسٹورنٹ آؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر تم جاؤ، محسن راؤ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر اس نے رفیق کو آواز دے کر اسے ہدایت کی، جاؤ ڈرائیور سے کہو کہ راشد صاحب کو ان کے گھر چھوڑ آئے۔ سر میں چلا جاؤں گا، اس زحمت کی ضرورت نہیں۔ کوئی بات نہیں، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ سر جیسی آپ کی مرضی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ محسن راؤ نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اور راشد کے جانے کے بعد محسن راؤ نے انکل عامر کی طرف دیکھا جو ابھی تک کچھ نہیں بولے تھے، خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ جی انکل، آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ راؤ احمد علی نے بڑے شاطرانہ انداز میں وار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کے نام ایف آئی آر کٹوا دوں؟ کس بات کی؟ میرے ملازم راشد کو اغوا کرنے کی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ کام راؤ احمد علی نے کیا ہے بھائی؟ یہ سیدھا سادھا ایک نوجوان کا کیس ہے جو بھاری مقدار میں کسی نشہ آور چیز کا انجیکشن لے کر بے ہوش ہو گیا۔ راؤ احمد علی اغوا کرواتا تو اپنے علاقے میں کرواتا، اسے مارنا ہوتا تو قاتلانہ حملہ کرواتا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر راشد مر بھی جاتا تب بھی ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور وہ تحریر جو اس کے کوٹ سے برآمد ہوئی تھی؟ ایسی تحریر کوئی بھی لکھ سکتا ہے، بلکہ وہ تحریر تم نے خود ہی لکھی تاکہ راؤ احمد علی کو پھنسایا جا سکے۔ اچھا تو یہ بات ہے، محسن راؤ نے ساری صورتحال سمجھ کر کہا۔ بالکل، انکل عامر بولے۔ راؤ احمد علی لومڑی کی طرح چالاک اور بھیڑیے کی طرح خونخوار ہے، میں پھر شیر بن جاتا ہوں، ایک ہی وار میں ادھیڑ کر پھینک دوں گا۔ محسن راؤ تائش میں آ گیا۔ اتنے میں تانیہ نے اندر جھانکا اور کسی غیر بندے کو ڈرائنگ روم میں نہ پا کر وہ اندر آ گئی۔ اس نے اندر آتے ہی محسن راؤ کا جملہ سن لیا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا ہوا بھائی جان، کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آؤ تانیہ، ذرا تم ہی اپنے بھائی کو سمجھاؤ، یہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، انکل عامر نے شکوا کیا۔ تانیہ، تم جانتی ہو کہ راشد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کس نے کیا؟ جو حالات اب تک میرے سامنے آئے ہیں میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ساری کارروائی راؤ احمد علی کی ہے۔ پھر محسن راؤ نے انکل عامر کو دیکھا۔ کیا انکل عامر اس بات سے متفق نہیں ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ 100% متفق ہوں، میں نے کب کہا کہ یہ کام اس کا نہیں؟ انکل عامر نے گہرا سانس لے کر کہا۔ لیکن ایک بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے بے حد قیمتی ہو، تم اپنی بہن کے لیے انمول ہو۔ بے پناہ محبت کی وجہ سے شمشاد علی نے اسے اپنے سے دور رکھا۔ تانیہ کو ماں کی محبت نہ ملی، نہ باپ کی شفقت، اب کیا تم اس سے بھائی کا پیار، اس کا تحفظ اس سے چھین لینا چاہتے ہو؟ خدا نہ خواستہ، محسن راؤ نے تانیہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ تو پھر شیر بن کر راؤ احمد علی کو ادھیڑنے کی خواہش دل سے نکال دو، میں تمہیں جنگل میں نہیں جانے دوں گا، جنگل کا قانون نہیں اپنانے دوں گا۔ یہ کہتے کہتے انکل عامر کا گلا روندھنے لگا۔ دیکھو محسن، اگر ہم نے راؤ احمد علی کو قتل بھی کرا دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ کیس مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ انکل، میرا کلیجہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے میرے بابا کو مارا ہے، میں اپنا انتقام لینے میں حق بجانب ہوں۔ قاتل بننا چاہتے ہو؟ انکل عامر نے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ محسن راؤ کوئی جواب دیتا وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولے، کیوں تانیہ، کیا تم چاہو گی کہ تمہارا بھائی قاتل بن جائے؟ نہیں انکل، بھول کر بھی نہیں، تانیہ نے فوراً جواب دیا، میں اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی۔ سن لیا محسن، انکل عامر نے تانیہ کو توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو محسن، تمہارے آ جانے سے ہمارا کیس اب بے حد مضبوط ہو گیا ہے، اب ہم نئے سرے سے راؤ احمد علی پر مقدمہ قائم کریں گے، بالآخر اسے ہماری زمینیں، ہماری جائیداد ہمارے حوالے کرنا ہوگی۔ رہی بات انتقام کی تو تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا منتقم ہے، اس پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس انتقام کے مسئلے کو؟ وہ لے گا ہمارا انتقام، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح لے گا کہ دنیا دیکھتے رہ جائے گی، راؤ احمد علی کا انجام دیکھ کر دنیا عبرت پکڑے گی۔ پتہ نہیں انکل عامر کے ان جملوں میں کیا اثر تھا کہ محسن راؤ کے دل کو قرار سا آ گیا تھا۔ وقتی طور پر اس کے دل میں بھڑکتے انتقام کے شعلے سرد ہو گئے۔ تانیہ کے چہرے پر بھی کچھ اطمینان جھلکنے لگا۔ اگرچہ شروع میں جب اسے اپنے بابا کے قتل کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو اس کے دل میں انتقام کی آگ اس قدر بھڑکی تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اڑ کر چلی جائے، और राव अहमद अली को भस्म करके आ जाए। लेकिन जब से वो मोहसिन राव को लेकर अपनी दुनिया में वापस आई थी तो अब वो एक लम्हे की जुदाई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने भाई को देखकर जीती थी, अब वो अंदर से नहीं चाहती थी कि उसका भाई किसी कत्ल व गारतगिरी में मुलविस हो। आखिर वो सुलहजू, अमन पसंद और आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले बाप की बेटी थी, फिर दौलत से इसी कदर बेनियाज थी जिस कदर उसके वालिदैन थे। अंकल आमिर की बात से तानिया ने इत्तेफाक किया। तय हुआ कि ज़मीनों और जायदाद की वापसी के लिए नया मुकदमा दायर किया जाएगा और कानून को अपने हाथ में लेने की हरगिज़ कोशिश नहीं की जाएगी। आखिर राव अहमद अली और मोहसिन राव में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। मोहसिन राव खामोशी से बैठा सब सुनता रहा, बोला कुछ नहीं। उसने इस फैसले को कबूल कर लिया था या फिर उसने अपने दिल में कोई और फैसला कर लिया था, कोई नहीं जानता था। बहरहाल जायदाद की बहाली के लिए वकील के ज़रिए नोटिस भिजवा दिया गया। इस तरह मुकदमे का आगाज़ हो गया, कानूनी कार्रवाई की इब्तिदा हो गई और उस मुकदमे की निगरानी अंकल आमिर ने खुद अपने ज़िम्मे ले ली। मोहसिन राव ने रेस्टोरेंट का चार्ज संभालने के बाद आर्ट गैलरी पर तवज्जह दी। उस आर्ट गैलरी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करते हुए नए सिरे से आराइश करवाई गई। अभी तक ये आर्ट गैलरी उनके बाप का शौक था। यहाँ बड़े महदूद पैमाने पर मुंतखब आर्टिस्टों के फनपारों की नुमाइश होती थी और इस नुमाइश को देखने वाले भी बहुत मुंतखब होते थे, लेकिन मोहसिन राव ने उस आर्ट गैलरी को आम करने की ठानी। उसने उस आर्ट गैलरी को पब्लिक के लिए खोल दिया। सारा इंतज़ाम करने के बाद उसने उस आर्ट गैलरी को तानिया के हवाले कर दिया। तानिया को आर्ट से फितरी लगाव था, उसका हाथ बहुत अच्छा था। उसने एक नामूर खातून आर्टिस्ट की शागिर्दगी इख्तियार की और बहुत तेज़ी से आर्ट की बुनियादी रमूज सीख लिए। अब वो अपनी आर्ट गैलरी के दफ्तर में बैठी पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ रहती। एक दिन तानिया अपने काम में मसरूफ़ थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। देखिए, मुझे इस आर्ट गैलरी के मालिक से बात करनी है, उधर से किसी खातून की बावकार आवाज़ सुनाई दी। जी फरमाइए, तानिया ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। क्या आप इस आर्ट गैलरी की मालिक हैं, उधर से पूछा गया। मुझे असल में मालिक कहलवाना पसंद नहीं है, आप मुझे इस आर्ट गैलरी की मुंतजिमा कह सकती हैं, तानिया ने इंकिसारी से कहा। आपका नाम क्या है, तौसीफी अंदाज में पूछा गया। जी, मेरा नाम तानिया है, तानिया ने बताया। देखिए तानिया, मैं असल में लाहौर में नहीं रहती, मुझे किसी ने इस आर्ट गैलरी के बारे में बताया था, मैंने सोचा बात कर लूँ। जी फरमाइए, तानिया ने खुश अखलाकी से कहा। मेरे पास कुछ पेंटिंग्स हैं, उनकी नुमाइश के सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। वेलकम, तानिया ने खुश मिजाजी से कहा, तशरीफ़ लाइए। कल किसी वक्त हाजिर हो जाऊँ, पूछा गया। जब जी चाहे आएं, मैं दिन भर यहीं रहती हूं, जवाब दिया गया। फिर भी वक्त का तायुन चाहा गया। सुबह आ जाएं 11 बजे तक, तानिया ने वक्त का तायुन कर दिया। जी ठीक है, यह कहकर उधर से फोन रख दिया गया। फोन जब बंद हो गया तो तानिया को ख्याल आया कि उसने फोन करने वाली का नाम तो पूछा ही नहीं, ना यह पूछा कि वो कहां से बोल रही है, कौन है। चलो कल तो खबर आएगी ही, कल सारी तफसीलात मालूम हो जाएंगी, ये सोचकर वो ब्रश पकड़कर कैनवस पर स्ट्रोक लगाने लगी। शाम को जब वो घर पहुंची तो मोहसिन राव चाय की मेज़ पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने मोहसिन राव को हाथ के इशारे से 2 मिनट का इशारा किया और मुंह हाथ धोकर चाय की मेज़ पर आ गई। हाँ भाई आर्टिस्ट, आज कितनी तस्वीरें बना लीं, मोहसिन राव ने मुस्कुराते हुए कहा। तस्वीरें, तानिया ने हैरत ज़दा होकर कहा। भाईजान, क्यों मजाक कर रहे हैं, मुझे तो एक तस्वीर पर काम करते हुए 15 दिन हो गए। ओहो, इस कदर सुस्त रवि से काम होगा, फिर तो 5 साल बाद तस्वीरों की नुमाइश हो सकेगी। खैर से मुझे नुमाइश की कोई जल्दी भी नहीं है, तानिया ने केतली से चाय निकालते हुए कहा।